dem jigéen xam ngeen ne dara gënta ñaaw gynécologue buy faj sa jabar doon góor bu sa jabar ñëwee ñu wéet wér gi ñu wéet moo jëkk a xaram te bu ñu wéetee ndaw si day sunniku day sunniku docteur bi faaw mu fab loxoom def ci awre jigéen bi loolu bu fekkoon ne am na jigéen di ko mën a def loolu moo gën kon gynécologue yi nañ nekk ay jigéen jigéen ñi mën ñoo jàng faj jigéen mën naa jàng jàngale ak yar sunu doom yu jigéen yi ñu jox leen ay jigéen ñu jàngal leen yar leen ak lu deme noonu jigéeni sahaaba yi dangaa ànd ak sahaaba ya bu ñu dem di jihaad fi sabilillah di faj ñu blessé ñu loolu xam la waaye jigéen joo xam ne ji daa bëgg gàddu ab saagam yëg ci avion yi wàcc doon femme d' affaire bu teyee ma ngay Espagne gannaaw ëllëg Amérique gannaawati ëllëg jidda fitna doo nga lay indi su ngeen ko tuddee émancipation de la femme jigéen ñi am liberté am suñu alali bopp alal ji góor gi moom moom jigéen jee ko bokk góor gi bi mu liggéeyee ba am alal ënd ci kër gi alal jooju da cay am àq jabar ji am ci àq doom yi am ci àq góor gi moomu ko góor gi li muy def moo ak jabaram ñoo ko bokk jabar ji li muy def moo ak jëkkëram moo ko bokk ñoo ko bokk jigéen ji bi muy togg ku muy toggal du moom ak jëkkëram ak doomam bi muy bale ku muy baleel bi muy fóot ku muy fóotal li muy def xam ne ko bokk ne ko noonu tam góor gi bi muy génn di wuti alal bi mu ñëwee li mu andi xëy bi yëpp ñoo ko bokk kon donc yàlla dafa séddale fab bitti bi sédde góor demal wuti alal andi fab biir kër gi sédde jigéen ne ko toptal kër gi te yar gone yi te toptal ndax bu ñu màggee mën a nekk ay bilit nii la yàlla séddale bu jigéen demee nag bu amul ko ko yor bu jigéen demee ba bëgg a jaay njaay moo xam ne wala mu bëgg a ëcc wala mu bëgg a ràbb wala mu bëgg a ñaw xeetu métier moo xam ne du tax mu jaxasoo ak góor ña du tax mu bàyyi si toog du ma toog ci kër gi te am na ci soxla ndax bu ko deful du am lu mu dunde waaw su boobaa daruraa ko andi waaye loo xam ne daruraa ko andi daa bokkul ak loo xam ne day nekk politique yi di ko soow suba ngon guddeeg bëccëg di ko woote ndax bëgg a yàq sul jigéen ñi loolu jigéen ñi ca war a bàyyi xel jigéen daal du góor jigéen du góor bu ñu ko seetee ci wàllu xam-xam yomb naa gis yomb naa gis jigéen yu ko wóotale góor daa bëri jigéen day gis ragal te góor du ko gis te gis ragal feebar la wala genn wàllu feebar boo xam ne bu dalee jigéen dina yëngal xelam yëngal ay yëgukaayam yëngal aw yaramam jigéen day ëmb juróom-ñeenti weer nampal te ëmb ak nampal bu ko jigéen defee daanaka dafa feebar xam ngeen ne jigéen ju ëmb jigéen a wirut mooy lan jigéen a wirut mooy lan jigéen ju ëmb kon ëmb feebar la daanaka juróom-ñeenti weer yooyu yëpp jigéen feebar loolu daa bokk ci yu ko wuutale ak góor jigéen day am doom di nampal di yar ay sëppeen loolu dafa laaj mu am ci sentiment lu doyo doyo doyo doy jigéen sentiment yi bari na lool tee gi ak yéex gi bari na lool xam leen ni tee gi nekk ci ëmb tee gi ëmb laaj ak sentiment yi nga xam ne moo fees jàll xolub jigéen ba tax bu doomam feebaree bu doomam jooyee guddi duutu nelaw duutu am jàmm sentiment yooyu amul ci góor comme ni mu amee ci jigéen tee googu amul ci góor comme ni amee ci jigéen jigéen da koo soxla daa soxla sentiment yooyu ndax mu mën a yar doom ji ndax mu mën a dëkkandu coono yi muy daj ci yar doom ji sentiment yu bari yooyu ak teey googu ak njigéen na da koo laaj ak ngóore nag laajul loolu góor li mu laaj mooy dëgër mooy wif mooy doole ndax nga mën a dugg ci société bi bëre ba am fa loo ënd ci kër gi kon boog ak ngóore réalité la ak njigéene réalité la mooy laysa zakaruka al unsa bi ñu demee nag bëgg leen a jaxase wax ne góor mooy jigéen dégg naa léegi jigéen ñi dem nañ ba doon ay alkaat doon ay gendarme waaw bu gendarme ma doonee jigéen waaw góor lu muy doon ak waaw jigéen ñi ma gis ñu doon alkaat yi ak di nekk ci essence yi ci station yi di jaay essence ak ci bitigue yi boo tee ngeen amoon faafab góor yóbbu ko fa jox ko place de muy liggéey di ca am solde ndaw sa fa naroon na nekk ñu may ko góor googee bu ca xaalis digga ñu séddoo ko ñu bokk ko xaa loolu moo gën a jub waaye faw ngeen génne jigéen ñi yóbbu ci mbedd bi faw ngeen tas kër gi faw famille jóge fi loolu lépp ay pexe la yoo xam ne suñu noon yi ñoo ko lal pour bëgg a yàq l'islam bi mbokk mi wax ne ko léegi ku bëgg a defar aw xeet faw nga jaarte jigéen ñi ak gone ya. Shaar ba nee na al umm madrasatun ida adadtaha adadta shaaban tayib al araq, nee na yaay ab école la, jenn jigéen june ab école la. Boo ko defaree mboolem nation ba ci nar a jàng ñépp defar nga leen, boo ko yàqee mboolem ni mu jur ak ni mu yar yàq nga leen. Moo tax ñi bëgg a yàq islam bi xam nañu loolu, dañuy dem suñu jigéen ñi sotti leen ay féministe yàq leen, ba nga xam ne dañuy yor turu jullit yor xalaati lu yéefar. Ma nga xol leen ma rek am aïchatu moo xam ne day dem ca bëggin naan alquran ji li mu wax góor a jigéen loolu daa ma ta seetaan. Kooka jullit laa xanaa turuwaati def njur gi. Noonu la tubaab bi def jàpp suñu jigéen ñi yàq leen ba nga xam ne tur wi su munta ñàkk nekk turu jullitam tur wi rek lay doon, waaye jëmmi xalaat yi ak xalaatin yi moom yéefar lay doon. Loolu na ci jullit ñu jigéen ñi bàyyi xel, ndem dañoo bëgg a xam jullit bu jigéen ni mu war a mel. Góor ak jigéen dañoo yemut ak ngóor doole la ak kattan, ak jigéen teey la ak sentiment. Kenn ku ci ne am na ay rôle ci société bi yoo xam ne moo dëppoo ak nature am. Kenn ku ne yàlla dénk ko nature ba mu dëppool, dénk ko fonction ba nga xam ne moo dëppoo ak nature am. Ba nopp nag fab góor def ko mi kilifa ak jigéen. Alrijaalu qawwaamuuna ala nisaa la alquran wax. Yàlla nee na góor ñi ñoom la def ñuy kilifay jigéen ñi. Kon boog su fekkee jigéen ñi dañuy révolté nee nañu góor ñi duutuñu seeni kilifa, nee nañu yàlla duutu seen kilifa. Alquran yi lifatu leen ay yéefar lañu. Góor ñi nañ ci bàyyi xel léegi. En tout cas yéen ñépp na ngeen bàyyi xel bis bu ngeen déggee assemblée ñuy wate góor duutu yilif jigéen, jigéen duutu nekkati ci doon góor ci biir maison conjugale, chef de famille nekkati góor, jigéen lay doon. Mais ngeen ci bàyyi xel léegi seet ba xam su boobaa ni ngeen war a def ngeen tàmbali di ko seet léegi. Mu ngoog ala kulli xaal yàlla moom dafa wax ne alrijaalu qawwaamuuna ala nisaai bima faddala allahu baadahum ala baad, nee na góor ñi ñoom la def muy kilifa jigéen ñi ngir wuutale gu mu leen wuutale kenn ku ne mu jox ko lu mu joxul ka ca def. Def góor nag muy ku ëppale ci wàllu kattan feetale ko it na ko demal nga doon kii wuti alal indi. Mu ngoog bu ko defee buñ seetloo kon wuute googu, wuute góor ak jigéen, góor ak jigéen ku cëpp doole góor ak jigéen ku cëpp doole. Hormone ndax amul hormone góor ak yow jigéen, hormone góor ak hormone jigéen leen wuutale ak góor réalité la ak jigéen réalité la. Ñi bëgg a wetti loolu dañoo bëgg indi fitna rek. Moo tax ba ci kaw wuute yooyu ci la alquran teg ay wuute ci seeni atte. Moo tax ba alquran wax ne góor bu dee dondanoo ak jigéen ne góor ñaarte la jigéen. Te mosoon naa leen si wax ci at yee passé ni leen ñooñu di wax naan dañoo war a corriger sharia, xanaa dañu amuñu dégg rek ak seetlu. Waaye sans borom yàlla bu ne bintaa ngi nii di jigéen, càmmiñam di góor di Ali, seen papa gaañu na ñuy don Ali day jël ñaarte li binta jël. Du loolu la binta jël genn wàllu li Ali jël, du loolu la. Binta bi su jógee la mu jël moo ko moom sharia da ko ne na ko def ci poosam fere fa ko neex. Ali li mu jël di alal moo ca moom as lëf, waaye yàlla da ko ne dam takki jigéen indi yor ko ci. Kon mi ngi mel ne ndaw si bi mu jëlee genn wàll li mu jël da koo moom dong, waa ji jël ñaar li mu jël da cee wutu jigéen yor ko. Kon daanaka ndaw si ëppale waa ji. Waaye bu fekkee ne di alquran dañuy jël lii bàyyi lee tuumi nu ne bi baax kitaab boo tag furna bi baax. Bu fekkee ne bi alquran dañ koy wàcci fële te li gën a doy waar moo di ñi gën a mën a saboté alquran gën koo mën a weddi ñoo gën a mën a jël imam yi, gën a mën a jël islamolog yu moderne yi di leen dagana loolu yàlla xaram ci alquran. Ci alquran xaw ma jullit ñu ana fu ñu jëmati ak fu ñuy xameeti ak dëgg. Yàlla nu yàlla musal, yàlla nu yàlla dimbali jullit bu jigéen. Jullit bu jigéen kon book loolu as def la ci grande ligne ci wuute góor ak jigéen. Jigéen ci islam neewul ne dem di xëccoo ak góor, dedet waye nak dina leral tam ni islam neewul goor na dem di note jigen diko upp doole dedet diko note dedet goor dafa wara yeureum jigen goor da wara teral jigen yenenbi sallallahu alayhi wa sallam demna ba wonnu ne ki gën ci goor ni moy ki gën ci soxnam khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli baytillah sallallahu alayhi wa sallam jigen ni bu len goñu de yiriftam du ca gën cliftef fuma neex jaar du ca gën cliftef luma neex def ki cliftef bi imara rek lay doon imara lay doon cliftef dekk bi amna kilifa region bi amna kilifa du deug ndax kilifa du ko neex def dedet dafa am ay loi yo xamna ci lay jaar deukere jabar ak seni dom ci maison conjugal tam deuker bi moy kilifa waye dafa am ay loi loi yoyé alquran ak sunna mo koy leral teñu wara teñku jaar ca mo ngox waye kon ñu gis ne alquran dafa bëgg ku teral jigen dafa bëgg ku jox jigen akam alquran bi mu ñëw fekk arabiy di neewal doole jigen di not jigen alquran dafa ñaawlu lool arabiy demon nañu ba ku ci am dom ju jigen da ngay amu naqar te man xawma sax ndax aada joju dañ na balay jëm det kenn ku nekk ci yeen kenn ku nekk ci yeen te domam dafa ëmb jabaram dafa ëmb ku demon ci xolam ndax day bëgg mu am goor wala mu am jigen wax leen ma rek ngeen bëgg a goor ngeen bëgg waaw fi fi ngi ko tek fi ngi ko tek fu ngeen ko tek loolu alquran da ko téré seen bëgg bëgg bobu alquran da ko téré alquran neena wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun sura an-nahl alquran neena sambara yalla neena arab yu ndek ya jahiliyuni ku ci dabaram am dom su ñewé nak sa dabar amna dom su re go day contane bu de jigen nak neex kanam ngeere daldi ñek daldi ñuul buñ waxe kenn ci ñom nako am nga dom ju jigen kanam ngi day daldi ñuul neena fekk lamu won moy aw naqar da koy def kersa bay laqku day bañ ko xamne amna dom ju jigen sin ko yegge lay tam la di xalat ba xam numuy def ba débrasso ci mom ndax da koy téré téré proxol comme doyo dal ko am da koy dal fur ko ci bir souf alquran ni sa param yalla ni ñu ngi atté lu bon ñu ngi def lu bon sul jigen sul dom du jigen ndax jigen la rek fa goor bëgg fa jigen bañ ndax jigen la rek lool day ko atté atté nga atté bu ñaaw waw xeyna yeen xeyna nun agunu fofu kuñ ci nefa dama amna dom bu dé dom du jigen la xeyna dom do amu naqal waye nak limu doon moy bokku la gëna la du lool la bokku la gëna lool alquran d'accord ci bu ñak la gëna xol leen sayyidina muhammad ñu gën ñep sallallahu alayhi wasallam ñaata dom yu jigen la am ñaata dom yu goor la am ay domam ñi ci dundu aw goor la ñu aw jigen ha aw jigen lañu di yalla kat da fonku jigen yalla da fekk goor ñi fu ñu neewal doole jigen mu taxawu ko mu taxawu jigen ba di saboter ak di yegg gi ñi nga xamne dom ju goor leen gëdal dom ju jigen xana nak lima xawa jaaxal rek moy yeen neena leen dom ju goor ak jigen ju leen gëdal ngeen neema goor waye dama ragal jigen ñi seen bop goor gënal leen jigen ñi seen bop amna ci ñoo ñoo xane bu ñu ëmbé buñu fañu goor lañuy am loolu lu ko waral loolu lepp ay xalaatin la yo xamne deppowul ak alquran ak sunna ki gëm yalla gëm alquran ak sunna day bayyi li ko tan borom yalla jox loolu gënal ko mo xam goor la mo xam jigen lu mu ci am mu yar ko yar alquran ak sunna tete ko ca tek tokki ko ca bu magge doon ab dimit loolu motax ba dom ju jigen yalla neena ko fonk te jox ko akam yar ko yar bu baax tayitam nañu moytu diko gënalé ak dom ju goor wala ñi wutale ci digënté ay dom mo xam goor lañu mo xam jigen yenen ci bi dam na ba jigé né ko am dom ju jigen ginnaw nga xamné yeen dégg na bañ dom ju jigen motax yenen ci neena man buliya min hadhihi al banati shay'an fa ahsana ilayhunna kunna lahu sitran minan nar yenen ci neena gep goor go xamne yalla da ko nepto njabot gu jigen mo am ay doomu jigen rek waye mu muñ ko dal len di yar yar bu rafet yor len yor bu rafet bu alakhirah lolad na tax yalla yub ko aljana musul ko ci safar as bobu kat bukhari moko solo deg len lol am doom ju jigen am doom ju jigen nun dan ko jappe muy natou waaw du mom mom gën wax du ne ngeen kene nek ci doom ju goor ak gëna motax yoon du ko natou yoon du ne nek kenn ci nun bu ko yalla natto ak njabotam doom ju jigen kesse waye lola tax ko bañu yokkat mu yar len yar bu rafet yor len yor bu rafet defar len defar bu rafet bu alakhirah yalla fegal ko safara ngir yalla jigen ñoñe gis ngeen yalla nim fonk jigen gis ngeen yalla nim meuna défendre jigen lolu li ngeen ko xamal féministe yi té né len ñu japp sen lam ñu reuy di wax lu baax wala ñu nopp abdullah ibn abbas sallana jëge ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni yant bi neena sawu bayna awladikum fil atiya falaw kuntum mufaddilan ahadan la faddaltu an-nisa yant bi neena ngeen di yemale seeni doom bu ngeen len de may ku am ay doom bul yaakar ne seen nga sa tawba rek lu ko neex nga top ko ci mba chat ma rek lu mu bëgg nga fekk ko ci dedet ku am ay doom na nga len yemale lo may sa jenn doom bu de lu am solo nang ko may yenen doom yi ci def yant bi xamal nan dane bo ñibise sa kër say doom gatandula nga fat kenn ci ñom foon xamal ki di def foon waye sa ñaari doom wala ñepp gatandula nga fat kenn ka foon tek ci suuf raay bopam ki di def mom nga romb ko fuk bu def lool yant bi neena na ngeen yemale seeni doom ci bu ngeen leen de may man suma doon gënalé kenn kon jigeen ñi lay gënal kon bo gënalé ci ak may ci ay doom bo xam goor mo xam jigeen dañ koy téré kon may manam fat sa doom ju goor tek ko ci sa kaw doom ju jigen islam daf ko tere kon doom ju jigen nangu nonu islam da ko yarlu da beug ñu yar ko yar bu baax sam ko sam gu baax te doom ju jigen ji bing koy yar ak diko sam bul ko boyal muy jele ay xalaat ci societe bo xamne societe laïc la muy jele aw dundin ci mbedd mi ak ci andando yu baaxul ci radio bi ak ci télévision bi ak ci vidéo yo xamné film ya duñu baax ak ci ay journal yo xamné day jëgë ci réwi tubab yi di woné ay awré jigen bu len bayyi seen doom yu jigen yi ñuy jëlé seen dund ci loolu sa doom ju jigen dang koy yar ci kitab ak sunna tel ko won li bon ak li baax ci télé kenn ku ne ci yeen amna waru garu bu dello jangal ay doomam yu jigen ak yu goor lu ñuy sétane télé ndax xam ngeen lu ñuy sétane télé waaw xam ngeen ko kay ñun ñepp ko xam moy lan bu dé genn lu baax lo xamné du yaq sétanal bu boné jogal fay waaw bu boné jogal fay bu ñepp tam ko boko tambalé njabot gi bu tambalé té genn lu bon sa doom ji gëna ndaw mo la naan jogal fay papa lolu dess ci yar xalé bu jigen bo xamné bi dang ko bayyi nak muy setan rek enter ah di setan lana fi dalat ak dinas ci nu bu bon bu ne mu setan te legi am ngeen am ngeen am ngeen TV5 canal ali horizon film yu bon yep legi wer koor wi bi ari feñe wer waga ba fek sen biir sal wer waga fek ci biir sal man alhamdulillah ndax yalla jilit ni bok tay fuñu woré ak fuñu woré mon tin bi wer yi ñëwé ci sal bi fekk sax lu ko jitu ma dégg kenn ci xalé yi na wer wa nga né seen nako ak bëtam ci fasture waye wer wa ci écran télévision bi la fay xana bu jibil bu né togé ci kërëm seenu wer yi seen ko ci télé bi xana lolu woor na mo wa waye nak wer télé bi ni muy ëndé wer yi muy lu baax non lay ëndé dundu ni tubaab muy lu ko xolal len ma film yu bon yi gënë ci télé bi télévision sénégal TV5 canal horizon ay tubaab yu goor yu fonante tubaab yu jigen wacc seeni awra ci biti suñu ko defere mu len di def yu bon lolé ko am doom ju jigen bayyi ko mu koy sétan ya ko yak doom ju jigen dang koy téla xamal lu wara xol ci télé ak lu wara xol lu mu wara déglu ci radio ak ci cassette ak lu wara déglu bu fekké magnétophone mën ta ñak da ngay xamné magnétophone ak almet la ak almet mas na ci taal lu ñu tok de añ waye man na taal te gi mu tak kat am de kasset du fay doom yor setal da xam lu ci ne bu fekke kasset bi day jang alquran bu fekke kasset bi day jang le diine encourager sa doom te gërem ko te dolli ko ay kasset bu fekke kasset bi yuusu nur mo ci nek wala baba mal sa dooma ngay yaqku sa dooma ngay yaqku da ci japp kasset yi set len ko kasset bi de yoy set len ko television bi contrôle len film yi senegal amna ñu censurer ay waxtani diina yu baax ba du passé ci télé waye amul ñu censurer film yu bon ba taati tubab du fecc ci télévision kon nak yene xala censurer yeen borom keur yi il faut ñen xol li télé bi génné nonu lañuy yara xalé bu jigen ak xalé bu goor xalé bu jigen dang koy téla xamal jul bu jigen ñu wara solo waye mbal kum cham xalé la juroom ñaari at la amagon sax nga baye ko muy sol robbu bu gatt bu solo pantalon nga ne mota gulo hijab lo xalé bu jigen bimu amé juroom ñaari at ngay tambal diko sant julli yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena xalé yi na ngeen len sant julli buñu amé juroom ñaari at buñu amé fukki at bu julli jotté buñu julli wul deele len ci fudd naka nona xiyas len ci koor xiyas len ci mbolam santane borom bi tabaaraku wa ta'ala xalé bu jigen bu amé juroom ñaari at yow mi bayam yow mi yaayam bul ko bayete muy so rob bu gatt bul ko bayete muy def bop neen kel ko jangal hijab shar'i na sol jot sa hijab bu magge tamuko bu ko defé xalé bu jigen bi nga yar ko yar islam bu mel nonu tel ko tamal hijab tel ko xamal nu ñuy tanne ci ci bu rafet sa dom gi nga xamne ab jankala toll ci jaayu bu ko bayyi mom dong muy dem marché aslam wala ma sa sand ga di jindi ay xet ci yo xamne dafa haram dang koy dimbali xalé xalé la koy dimbali bo xamé ni di jox nga ko xaaliss nako demal xoti gi yele korité ma tabaski ne ko ah kay bo demé loy xoti bo demé loy xoti man na am mu ne la ah sama xarit bi re gis na ko wutal ci bu rafet dama ba gëndulo lek mom ne ko det ci bu nu mu mel dog bu nu mu mel sa dom di jigen da ngay japp ci loxom dimbali ko xamal ko xéetu tisi bi mu wara xotti xéetu dog bi mu ko wara dog la ci arab mu xam ko la ci dagan mu xam ko sa dom di jigen dang koy téla xamal nako xéetal dafa haram épilé ay yeen dafa haram peinture dafa haram da ngay téla xamal sa dom di jigen nako bo émayo so julé julit gi du baax ndax bo jappé njapp mi du mëna mat da ngay téla xamal sa dom di jigen nako yok kawar yenenti bi da rebb jigen ñi koy def nonu lañuy yare xalé bu jigen ci tagini islam ak doxalini islam xamal ko nuñuy doxé ak nuñuy waxé xamal ko nuyo muy nuyo assalamu alaykum wa rahmatullah ak neexon julit yi senegal ñep di nuyo assalamu alaykum xamal seeni njabot bala ño wax ñu jëk wax assalamu alaykum ak daati téléphone téléphone bo yëkëté way way bu ci wax allo waxal assalamu alaykum fan ye passé dama woté fenn téléphone ma dégg kruuyu ma deg mune wacc koku di wax salaamu aleykum mo telephone bi koku di wax salaamu aleykum julit ñepp dañu wara maasa ci assalaamu aleykum ci telephone ni ñu maasa ci allo allo tubaab ya ko mom allo tubaab ya ko mom assalaamu aleykum la julit mom ku yekete ci telephone waxal assalaamu aleykum bu la koku ne allo ne ko aleykum assalaam te nga jangal lolu sa dom bi jigen jangal ko man bada'akum bil kalami qabla as-salami fala tujibuhu yantou ne ko tambali ay wax te waxagul assalamu alaykum bulen ko wuyu lolou la yantou wax sallallahu alayhi wasallam lolou lepp dañ ko wara jangal julit bu jigen bi legui waxtu wi jotna ñu dem julit kon ñu wajal julit inshallah suñu delise ñu eggale waxtan assalamu alaykum wa rahmatullah khana sunu sunu mbar mi bu mu meuna tak fexe ba tawax ko ak nu ko tawaxe rek mo gën tank bi su fekke yoon wi ci gis meunagula wessu kenn ku nek genn lamu man joxe ngir yalla man sawruma ci laaj kenn waye itam yaakar na yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dal na laaj sahaba yi dawul laaj nak di def ci posam laaj dañ ko jël sahaba yi baw ñuy wajjal xexu xexu tabu mu na sahaba yi ne ko nek andi lamu man kéro sayyidina abubakar mom dafa dem kërëm bayu fa dara dara lepp leen sayyidina omar dafa éventaire boolem ñu am xaj ko ci digg bi indi genn wal bi kéro sayyidina usman ibn affan andi na fa ci alal lo xamne ci or ci doomu or lo xamne gën na ko jall ci kanamam or bi di melaxati ay lebe di bidaru or mu melaxati yent bi kontan yent bi ne usman mo yow lo defa te ginaaw te dum lay wañi alal joy jep yent bi nosé wuko takki wuko jabar jindi wuko kër waye da ko def ay nganaay xex gis ni jël ko dem xex ak tubab bi legi tam ni ngeen xamne waxtaan ak jangale diina kifax la xex la jihad la bu fekke ni di wasir ak bu fekke ni bi mbolo mi dajale alal ji dañ koy tabax ci ak tabax kon ma ngi digge suma joge fi luma am muy deureum muy ñaar deureum na ko jox mbolo du bako joxe fi nak waye dina lañ ko jox yentam kep ko jox xamne ki man na ci def ngir yalla yaakaar na ne lolé bu fekke def nañ ko fi dina nek tiyabu ju reere ku fi tok jot li fi benn baat baat yalla yow ma ñew sa deureum nga am ci tiyaba ja ku fi degg dem jëfé yow mi nga xamne dafa ngi ci ab deureum fañu togon bay degg nga am ci tiyaba ja en yalla dimbe ci tiyaba su ko defé benn mbokk itam ni na leral doy wax ci walu jigen ni ñu baña jëw bañ itam ci radio mën na benn mbokk de mën na leral fofu bala ci jigen ni sukkandiku gis sen morom jigen muy def lu ñu def lu nonu ñu mandu ci nopi ca bañ ca wax bañ ca def ndax di baña radio wala ñu baña jëw dama defena yoyu ñaar mbir bokku ñu jëw moy sa mbokkum julit fu mu nekkul nga diko tuddu di wax ci mom ay wax yo xamni yul nonu rafatul la lolou moy jëw lolou bokut ak gis sa mbokkum julit mo xam goor la mo xam jigen mu nek ci luddul nona nga diko ye ak diko tet ak diko daawa bokku ñu ak wo sa mbokkum jigen ci lu bax al amru bil ma'ruf la tele ko lu bon nahyu anil munkar la ken waru ko jaawale ak jëw lolou tam tam ñu bay ci xel bu bax jëw amna fu ñu waxane fa lay dagane bo xamé ni bi ki jëw ki ab tay tay la bo xamé ak tay tayam dafa fess no ngok tuddu ko tuddu tay tay ga pour ñu xamni li ay tay tay la lolou ñu wax na moy xey ci jëw bi dagan waye itam amna ay mbokk jigit yo xamne dañu doon jambaat jamu yalla ba nak meuna jëw lol te lolou amna ci mbokk ahlus sunna yi fa mo wax ko mbokk ahlus sunna yi amna ñu xamni ñi teŋku biñu teŋku ci sunna da leena nax ba buñu gisee ko xamne ci yom nekkul ci lola wala do adresso ci lola dañu gaaw ci ay ci deram lol waaw diko jëw di wax ci mom lo xamne leen neex wax ba melle dal mom du julit la neex wax ci deram du non sun borom yalla moy atté ëlëk waaw bu ëllëgé kenn ku nekk ci ñun lamu nekkon baxna am bonna e fo ñu xaar ba ëllëk ñu doora mëna wax waye tay ji ma ngi teŋku ci waxal ak sunna woor na mëna kon shar'a na nga ci lu baax ki teŋku ci waxal ak sunna woor na mëna nekk ci lu baax ko mom kenn mënu ci warante ab julit fañ ci wuté waye nak bu mu tax nga diko ayibal bu mu tax nga diko xaf xamo yaak mu ko gën xamo foy mujj xamo fu muy mujj amna ben way say lol bu demone ci ben nit yalla bu mak di tuubi say bi say guna def nako rayna nit njaalo nan na sangar xeti bon yeb def nako bam yaak mu te dalon day tuubi laacce ana ku gëna sel ci dekk bi ñu wax ko ben nit yalla bu mak mu ne ci lay dem xam ko mo gëna sel mo xam xam dal di dem bam demay bo ci buntu kër ga mu nuyo ñu yëgal nit yalla bi ne ko diiw mo lay nuyu mu ne xana du diiw kok nga xamne cay gëna def nako na gën sama kër ah kok ka taxaw mu nu ko gis mu dem sa borom yalla wax ak jaamam bobé bu baax ba ne ko ko ci lim def ci ay cay lepp bal na ko mu ngi ci zéro ñoo tam li nga jaamu yalla lepp mab na ko yaa ci zéro ngeen tambalé no wat ci zéro mbokki ahlus sunna yi nga xamne dañu yaakaar ne fuñu tokku ci jaar mën nañ ko jëw fuñu tokku mud mën nañ ko jëw dara nekkut nañ def attention ab julit du jëw julit man d'accorduma tay d'accorduma ëlëk ci kuy askanu ci mel mbolo lo xam ibadur rahman mo xam murid mo xam ci jaar muy def lu wut ak sayyidna muhammad wax d'accorduma waye nak sayyidna xam da bokk ci lu wax ab julit bum jëw julit bum ko yab bum ko xeb xebaati baax ko nga fekkon julit ci jigen ni nañu daawa seen mbokk julit ci jigen ni hijab nañ leen daawa ñu bayyi jëw nañ leen daawa ñu def alquran ak sunna te bayyi ay bid'a nañu sukkandiku ci li benn way ko Sénégal wax ne dagarlul ci sunna wala na ngay moy ci sunna te xam ne bidda su feeñe ci marché du jar sax buré bidda jarul dara dundu ñu tubaab tam jarul dara lepp lo xamne aw terelinu adna lo xamne depot ci rabak sunna jarul dara yenen yalla dimbali bu ko defé no ngi tollu won ci wax julit bu jigen ak lepp ci ay melokan julit bu jigen bi mu doone dom niko yaayam ak bayam wara yare fofu lan tollu won yaayam ak bayam waxon nañ ni waruñu baye sen dom jigen bobu muy jele aw dindi dem ci penc mi mba ci rega bekk